Bon dia, des del col·legi ja estem altra vegada entre vosaltres. Esteu escoltant la ràdio de Sella, en la que parlem els cabronets. Els més menuts del poble. Avui estem en el micro. Jo, que sóc Maria. Gemma. Paula. Juanjo. Arnau. Ja hem començat el segon trimestre amb molta força, perquè és el mes llarg. I a més tenim moltes celebracions, com el Dia de l'Arbre. La Pau. Carnestoltes. I una convivència amb relleu d'orxeta. De tot això anirem contant poc a poc en cada programa. Avui tindrem una entrevista amb un personatge. El meu iaio, que ens contarà coses interessants. També comentarem alguna coseta més que hem fet a classe. Para ja i comença. Val, comencem amb una poesia que hem fet a classe, el més major. Comencem amb Toni, que és un dimoni muntant amb poni. Seguim a Inés, que té un petit que diu en francès. Ara tenim Antonio, que té un caragol que menja col. I no vos compte de Paula, que va per l'aula de taula en taula. Què vos pareix el Fredo, que pega al baló com si fos un campió? I ahí està Carmen, que en l'escola s'estudia l'igual de fogo en una patrulla. On va Sandra, que comeneja com una salamandra? Sabem que el verd l'agraden les miniatures, per això amb no les tira a l'impossible. Serà veritat que Arnau troba el cau menjant cacau? I que ens diu de Nerea, que es mareja quan passeja. Ahí està Juna, que bota i bota com una pilota. Quan fa un cosar, pujarà de un xar. I la nostra mestra Malena es fa una trena amb la seva melena. I acabem a la nostra mascota, quan a Tom el posem al castellà a primer. Ha quedat xula, eh? Tenim entre nosaltres un personatge molt volgut de Sella. Li diuen Antonio García Ortiz. Bon dia, Antonio, com estàs? Hola, bon dia, jo bé. Anem a fer unes preguntes. Tota la vida has viscut en Sella i on treballava tantes? Ja he treballat en molts llocs, el que passa que sempre he viscut en Sella. Jo antes pues, treballava, jo vaig començar de xicotet en l'obra de Xauco. Després vaig comprar un camió meu i, en fi, tota la vida ha sigut Xauco, tota la vida, des de 23 anys fins que m'ha retirat. Com jo, pues, en fi, he viscut molt a gust de ser al poble, així he estat treballant a la vila, de Xauco també, quan jo vaig en el camió em vaig anar a la vila. El que passa és que dormir i viure sempre en Sella, jo decidia més tard. En fi, què més voleu saber? Voleu saber alguna cosa més, com s'anava antes a la vila? Doncs pues mira, antes de la vila vaig a dir-vos com s'anava. Havia un cotxe de línia que eixia tots els matins a les 7 del matí, d'ací de sempre. I tornava a les 7 de la nit. El que passa és que, com ara tenim tantes probabilitats que quan voleu anar a la vila aneu com voleu, doncs antes no. Antes tenia que ser o a les 7 del matí i en tot el dia no havia el cotxe. Hi havia dos taxis, un no era de Juanito Calancio, d'altre del cartero, que per desgràcies pobres amb molla, que no la llestim. I si volíem anar a la vila, doncs teníem que posar un taxi, no com ara, que tenim, que quasi tots tenim cotxe, entonces si volem anar a la vila, che, tu vas a la vila, me'n vaig a la vila. Que no, aquí en Sella, però antes, per desgràcies, cotxe n'hi havia molt pocs en pobles. I teníem que mudar-nos així en el cotxe de línia i tornar al cotxe de línia. I quan arribàvem a la vila, per anar a la gent a fer totes les qüestions, que ara es poden fer en Benidorm, antes se'n feien molt pocs, eren totes a la cans, com el carrer d'entitat, el carrer de Xaufer, coses d'això, d'això era tot a la cans. Llavors ens soltaven el cotxe, tiraven el tren, perquè el terreny tampoc estava, era el tren. Tiraven el tren, anaven a la cans, després regressaven, tiraven el cotxe a línia i a les 7 de la nit tornaven a casa. Havien moltes menys probabilitats que avui en la vida. La vida ha evolucionat molt i, en fi, estem tots molt més millor que estan. Bueno, gràcies, Antonio, per estar així. Fins a l'altre. Esperem que tornis. Bueno, gràcies a vosaltres per haver-me convidat, eh? Estic molt agraït de vosaltres. També este mes tenim el Dia de la Pau i de l'Arbre. Ho celebrarem tots junts. Anem a fer un arbre en les mans de tots els xiquets del col·legi. Pintarem colometes i cantarem alguna cançó. Quina? Què vos pareix esta? No volen cap de tanques ni de verres. No volen cap de tanques ni soldats. Volen, volen, volen, que siguen tots amics. Volen, volen, volen, un món sense enemics. Esperem que no hagin més lluites. Ah, tenim una notícia d'última hora. Com sabeu, en el col·le fem curtmetratges. I fins ara, les que hem fet han recorregut molts llocs a nivell internacional. Doncs bé, este cap de setmana hi ha a València una mostra internacional de cinema educatiu amb la nostra pel·li Fora de Joc. Ha sigut seleccionada per participar junt a 80 pel·lícules de 30 països. Vos imagineu el nom de Sega entre tots els països? Que xulo! I amb aquesta notícia ens acomiadem. Que sigueu feliços! I espereu-nos la propera vegada amb més coses. Un beset! Marta, en poder un café, por favor. Che, Marta, tens el bar a tope, eh? Clar, des que pone Cabiló Ràdio. Cabiló Ràdio, cada setmana a la internet. Ens trobaràs a elcabiló.com/ràdio. Has escoltat l'últim de CR? El què? La bronca de Mourinho? Che, no, Cabiló Ràdio. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. El magazín. Totes les veus i tota la informació la setmana que ve en Cabiló Ràdio.